Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ kûnnâ lehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî mu'atsâmî illâ billâh leqad câet rasûlü rabbinâ bilhak sallû alâ rasûlinâ Muhammed Allahümme sallû alâ Muhammed sallû alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed Allahümme sallû alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem sallû alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed Allahümme sallû alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين فأستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Bugüne kadar derslerde cennetin nimetlerinden bahsettik. Fakat bu nimetlere kim müstahak olacak? Kim bunları hak edecek, kazanacak? Bunu konuşacağız dedik. Şimdi bugünkü dersimizde de Evliyaullah'ın ve ulemamızın, fukahamızın beyanları ve cile buyuruyorlar ki مَنْ اَرَادَ اَنْ يَنَالَ هَذِي الْكَرَامَاتِ فَعَلَيْ اَنْ يُدَاوِمَ عَلَى خَمْسَةِ اَشْيَا. Her kim cennetle ilgili nimetlerin ve kerametlerin, yani keramet ikram manasına geliyor, ikramların tümüne ulaşmak istiyorsa, istiyoruz hepimiz, Allah nasip eylesin. Şu mübarek gecede, 21. gecede Allah'ımız lütfu kerem eylesin. 5 şeye devam etmesi lazımdır diyor. Sözün özü burada toparlanacaktır. Ayet ve hadislerden ulema bunları toplamıştır. Ulemanın anladığı gibi kimse anlayamaz. Çünkü onlar bu işin ehlidirler. Şu ayetleri, hadisleri taramışlar, görmüşler. Yüz binlerce, belki milyondan fazla hadis ve rivayet inceliyorlar bu zatlar. Fakih Ebu Leysi Semerkandi Hazretleri bunlar çok biliyor. Mezhep içinde müçtehit derecesine gelmişler. Onun için biz yeni bir şeyler keşfetmemize gerek yok. Her zaman söylüyorum, yeni bir şeyler uyduranları dinlemeyin. Biz büyüklere uyacağız, onların nasihatleriyle hareket edeceğiz inşallah. Yani tabii ki elimizden geldiği kadar, çünkü bu iş kolay değil. İmam Gazali Hazretleri'nin buyurduğu üzere en nasihatü sehlün vel müşkilü kabuluha. Nasihat kolaydır, müşkil onu kabul etmektir. Zor olan amele sokmaktır. Devreye getirmektir. Yoksa işte ben bu kadar senedir anlatan bir adamım yani. Bu insanlar da dinlediler, dinliyorlar. Fakat kaç kişi amel edebiliyor? Hakikaten zordur yani. Bu nefisten geçmek, yani bu nefsi engellemek, bu öyle bir azgın bir şey. Gen vurulacak bir şey değil. Ancak Allah'ın yardımıyla Celle Celaluhu. Kurban olduğum Allah. Bu dostlarına da o nasip etti bu amelleri. O muvaffak etti onları biz. Onun için biz de acizliğimizi ortaya koyarak ya Rabbi ilmimize güvenmiyoruz, okumamıza güvenmiyoruz, namazımıza, abdestimize güvenmiyoruz, nefsimize hiç güvenmiyoruz. Ancak sana güveniyoruz. Kurban olduğum rezil rüsva etme ya Rabbi. Çünkü bu ahiret çok yakında gözüküyor. Önümüze gelmiş duruyor böyle. Birden pat diye gideceğiz ya. Birden öleceğiz. Nasıl korkulmaz ahiretten? Nasıl? Bu insanlar, hocayım diye bile bu kadar ayet, hadis bilip de hepsini inkar ediyorlar. Ne yüzle Allah'ın zoruna çıkıyorlar? Nasıl Münker Nekir'e cevap verecekler, verdiler? Münker Nekir çoktan geldiler. Şimdi halleri ne oldu, nice oldu? Acaba şimdi konuşabilseydiler millete ne derlerdi? Bütün konuştuklarımız yalan yanlışmış. Biz ahireti ayetlerde, hadislerde olanların hepsini hak bulduk. Efendi Hazretleri öyle vaaz eder. Cenazelerin başında öyle vaaz ederdi. Cenazeyi tezkiye yapardı bazı kere. Tezkiye yaparken öyle buyururdu ki kefa bil mevti vaizah. Yani vaiz etmek bakımından ölüm yeter. Ondan sonra derdi lisanül hal en takum lisanil mekal. Hal dili öyle konuşur ki ağız dilin o kadar konuşamaz derdi. Yani insan haliyle öyle vaaz eder ki diliyle öyle vaaz edemez. Şimdi derdi bu meyyit. Yani efendim senin vaazları bu usul değil. Şimdi burada yatan işte erkek veya kadın kardeşimiz derdi. bize öyle vaaz ediyor ki, hiçbir hoca müftü böyle vaaz edemez. O size şimdi vaaz ediyor derdi. Ondan sonra böyle kelimeler sıralardı mübarek. O kelimeler de şöyleydi. Yani hemen hemen aklımda. Derdi ki, ey benim işte cenazemi kılmaya gelen, beni teşyi eden, uğurlamaya gelen cemaat. Ben Allah'a, peygambere, Kur'an'a, işte İslam'a inanmış, namaz kılan, oruç tutan, işte amel etmeye çalışan bir Müslüman idim. Tabii öyleyse tabii ki efendiler ekseri ölelerinin cenazesine giderdi zaten. Öyle olmayanı da efendinin ne işi var? Bir Müslüman idim derdi. Hocalardan, Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden hocalar, öyle derdi, alimler de demez de hocalar derdi hep mübarek. Hocalar ne vaaz ettilerse onların hepsini burada kulaklarımla duyduğum vaazlerde, vaazlarda, nasihatlerde kulaklarımla duyduğum bütün haberleri burada gözümle gördüm. Haktır ve gerçektir. Aynen Kur'an'da, hadiste buyurulduğu üzere yaşadım diyor size derdi. Bu meyit size vaaz ediyor derdi. Diyor ki, kitaplarda okuduğumu, hocalardan duyduğumu burada gözümle gördüm, hakmış ve gerçekmiş. Böyle vaaz ediyor size derdi. Yani bu çok ibretlik bir şey. Hakikaten uzanıp yatıyor. Burada büyük bir vaaz var. Bu sana ne diyor yani? Bu işleri hurafe zannedenler, Kur'an-ı Kerim'e adamlar imanı yok ya. Biz ahiretten anlatıyoruz, cennetten anlatıyoruz, işte azaplardan anlatıyoruz, neler neler anlatıyoruz. Gülüyorlar bize biliyor musun? Yani profesörler, ilahiyatçılar da gülüyor. Nelere inanmış ya diyor. İlahiyatçılar gülüyor ya. İman çok zayıflemiş. İman durumu sıfır. Hocalıkla, hacılıkla olacak şey bu iman meselesi. İnanmıyor adam. Olur mu öyle şey? Ben teke tekte anlattım işte cennetten bir şeyler anlattım. Bir annemden de anlattım bilmiyorum. Tabii 6-7 sene evvelki mesela ilk zamanlar. Hemen o hafta Hakkı Devrim bir yazı yazdı. İşte hangi gazetedeydiyse. O yazıda dedi ki, iyi ki bu adamı çıkartmışlar da biz de bunların nelere inandıklarını görmüş olduk. Gülüyor. Nelere inandıklarını anlamış olduk diyor. İyi ki çıktı da diyor, meydana çıktı diyor. Ne meydana çıktı? Hiç mi Kur'an okumadın 90 yaşına gelmişsin? Kur'an okusaydın bunlar hepsi vardı orada. Yani nasıl inanmış bunlara diyor benim için. Böyle şeylere inanılır mı diyor. Bunlara dogma diyorlar. Dogma mı ne? He? Dogmatik bir şeyler diyorlar. Bizim bu inandıklarımıza. Ya gazeteci olmuşlar, bu kadar mürekkep yalamışlar. Bayağı da bir kelime, lügat mugat bir şeyler biliyor. Yani şu anda 90 yaşında öldü. Yani 87 yaş demek, Hicri'de 90. 90 yaşında ölen bir adam. Geriye dönük gidersen, bayağı bir eski ya. Yani yaşı falan. Sen hiç mi anandan, babandan, hiç mi efendim, mahalle imamından, neyse, hiç dünyadan, hiç mi cennet duymadın, hiç mi ahiret duymadın, hiç mi nimet duymadın, hiç mi azap dinlemedin? Ya nasıl? Ben ne anlattım? Hepsi ayet okudum ya. İyi ki konuştular da. Ben üzüldüm o zaman. Benim aleyhime konuşuyor diye üzülmedim. Ya böyle yaşa gelmiş bir insan nasıl ahirete inanmaz? Allah'ımızın buyurduklarına inanmaz. Ben buna hakikaten üzüldüm. Yani bütün inanmayanlar adına da üzülüyorum. Keşke iman yaratmak elimde olsa. Ben Allah'tan daha merhametli değilim. Olamam. Ama düşmanımın bile iman etmesini isterim. Düşmanımın bile. Çünkü cehennem dayanılacak bir azap değil. Düşmanına reva görülmez. Ben böyle, okuduğum kitaplar böyle yazıyor. Kur'an, sünnet böyle doludur. Onun için acımak lazım bu millete. Acımak lazım. Düşmanlıktan, kinden, nefretten bir şey çıkmaz yani. Merhamet edelim, vicdan yapalım, dua yapalım. Ölmüşlere çare yok. Ölmüşe ne dua yapacağım artık? İmansız öldüyse daha dua yapacak bir pay kaldı mı? Kalmadı. İmanlı ölenlere Allah rahmet eylesin. İmanlı ölmüşlerse. Ama tabii bir insanın imanlı olup olmadığının da biz son nefeste yanında değiliz. Veya son nefeste komadayken de neler gelişti, meleklerle nasıl geldiler ona karşıladılar, azap melekleri mi göründüler, rahmet melekleri mi geldi aldılar. Bunları biz gaybı bilemeyiz. Yani bize göre bunlar gayb oluyor. Onun için bizatihi şahıs adına insanlara lanet okuyamıyoruz ehl-i sünnete göre. Çünkü neden? Belki imanlı ölmüştür, son nefeste yanında değilsin. Bu ayrı bir şey. Kimsenin şahsına, yani Ebu Cehil, Ebu Leheb gibi ayette, hadiste geçmedikten sonra ismi, hiçbir kafirin ismiyle lanet, beddua yapamayız. Ehl-i sünnet zaten bizi burada frenlemiş, durdurmuş, engellemiş. Ama tabii biz insanlar hakkındaki yorumumuzu neye göre yapacağız? Hali hayatlarındaki beyanlarına göre yapacağız. Adam ne konuştuğuna bakacağız. E şimdi bir adam derse ki, yahu efendim, nelere inanıyorlar ya, böyle şeylere inanılır mı? Dediği zaman bu bir Müslümanın konuşacağı laf değil. Yani Müslümanın konuşacağı laf değil. Şimdi efendim kardeşlerim, cennete girmek isteyen ki tek derdimiz Mevla'nın rızasına ermek. Mevla'nın rızasına erenleri de nereye sokuyor Mevla? Cennete girdiriyor. Yani cennete girmeyi neden istiyoruz? Mevla'nın rızasının mahalli olduğu için. Yani oraya girenlerden razı olduğu için. Başka bir ifadeyle razı olduklarını oraya girdirdiği için. Cennete girmemiz hedefimizdir. Ve dualarımızdır. Dualarımızdır. E bundan dolayı bize bu usta istememiz de emredilmiştir. Tasavvufun incelikleri farklı şeyler. Yani Hazreti Yunus'un, yani Rabiat Adeviye'nin, değil mi? Onlar Aşık Yunus'un sözleri. Yani bana seni gerek, seni falan, bunlar manevi makamlardır, yüksek makamlardır. Yani pek bizim makamımız bunlara müsait değildir. Dolayısıyla biz hadis-i şeriflerin zahirine bakarak cennet isteyin buyuruyor mu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Buyuruyor mu? Allah Resulü buyuruyor ki cenneti isteyin. Şimdi biz onun için isteyicilerdeniz. Dualarımıza devam edeceğiz. Yani Mevla'nın rızası zaten cenneti istemeye bağlıdır. İsteyenden razı oluyor. Birincisi, en zoruyla başladığı, nefsini bütün günahlardan engelleyecek. Bütün günahlar. Ya bütün günahlar nasıl olacak ya? Hadi bazısı desen, bir derece. Hadi kebair desen, yani büyük günahlar, ekseriyetimizde pek büyük günah yok. Ama işte, tabii büyük günahın da sayısına bağlı. İlk yediye bakarsan, yedi yok. İlk yedi, büyük yedi. Büyük yedili var ya, ha? Şirk, ondan sonra adam öldürmek, ondan sonra büyü yapmak, sonra namus kadınlara iftira yapmak, işte harpten kaçmak, değil mi? Yedi tanedir o. Ondan sonra, orada çoğumuz sıyırabiliriz. Fakat bu kebairin bir de 70 şeyi var, açılımı var. 70'te çuvallayanlarımız olur. Çünkü gıybet var. Gıybetsiz hayatımız geçmez. Bir günümüz geçemez gıybet etmeden. Yaşıyorsak mutlaka gıybet edeceğiz. Çünkü bizim yaşamamızın belirtisi o. Zaten bir gün gıybet etmediğimiz zaman bizim hanım bile ne der? Ya sen bugün der, hasta mısın, hasta mı olacaksın der. Hiç kimseden bahsetmiyorsun der yani. Değil mi? Ya da biz hanıma deriz. Hanımlar da çok sever dedikoduyu. Dedikodunun kaynağı kadınlardır. Nemime, laf taşımak. Aman ya Rabbi, iki dakika dedikodusuz duramazlar. Birbirine bile telefondan ararlar, ne derler? Bayağı dedikodusuz kaldım ya, bir ortalıktan haber versene derler. O birbirlerinin tanışık grupları vardır ya. O evlenmiş, bu boşanmış, onun kızı şöyle olmuş, o almış, bu satmış. Çok seviyorlar ya, bayılıyorlar. Sonra da şimdi sinep, minep, whatsapp, oradan da yakalanıyorlar. Oradan onun kocası okuyor. Ulan bu karı ne konuşuyor diyor, bizim ne aldığımızdan, ne haberi var bu karının diyor. Vay, whatsapp'ı kapatıyor iki gün, öbürü sinepini kapatıyor, bir şeyler bir şeyler. Memleket ne hale geldi ya, ya Rabbel alem. Eskiden dedikodu da bir yerden bir yere bayağı zaman isterdi. Şimdi Mekke'de olan o gün burada. Nedir arkadaş bu dedikodu? 70'e girince 70'te takılanımız çok olur. İlk 7'den kurtulabiliriz. Büyük, çok büyük onlar. Ama bu 70 açılımını bir derslere başlayacağım zaten. Bu önümüzdeki derslerde, perşembelerde şu Eyyüel Veled'i bitiremedik. Ey oğul dedi mübarek, hala ey oğul kafamıza vuruyor, ey oğul. Kafasız oğul diyor bize. İşte Eyyüel Veled'i bir toparladır mı hepen peşine? Bu kebair günahlar seri bir ders. Yapmamız lazım inşallah. Çünkü cennete girmenin birinci maddesi günahlardan nefsini nehyetmesi. E şimdi günahların daha ne olduğunu bilmediğimiz günahlar var. Günah olduğunu bilmediğimiz fiiller var. Nasıl nehyedeceğiz? Onun için imandan sonraki en mühim meselelerden biri de kebair, büyük günahlar serisini bilmemiz. Çünkü biz ondan kaçmasak cehennemden kaçamıyoruz. Onları da bilmiyoruz. Orada öyle ilginç günahlar çıkıyor ki ticari konularda, alışverişlerde vesairede yani. O 70 günahtan bazılarını burada okuduğumuz zaman siz diyeceksiniz ki bu da günah mıymış? Halbuki kebair. Siz öyleleri var orada. Bu da mı günahmış ya? Diyeceğiniz şeyler çıkacak. Neden? Konular maalesef vaazlar bunlara temas etmiyor. Hutbelerde bunlar okunmuyor. İnsanlara haramlar madde madde anlatılmıyor. Değil mi? Ne olur yani 70 hutbede 70 tane ana başlığıyla 70 büyük günahı işlenebilir. Cuma cemaati fazla oluyor. Her sınıf insan geliyor cumaya. Ama maalesef yani bir tat tuz yok. Milleti etkileyecek bir sohbet Allah nasip etmemiş. Çünkü hazırlayanlarda sorun var da onun için. Hazırlayanlarda da sorun var. Ne buyuruyor Allah Teala ayet-i kerimede? Nazihat suresi 40. ve 41. ayet-i kerimelerinde estağfirullah ve emmâ men gâfe mekâme rabbî. Her kim Allah Teala'nın huzurunda durup hesap vereceği günden korkarsa ve nehen nefsi anil hevâ, nefsini kötü arzularından alıkoyarsa, şimdi nefis kötü arzusu var. Bir de mesela canı yemek istiyor, karnı aç, yiyeceği de ekmek helal, parası da helal. Bunu engellemenin bir gereği yok. Çünkü bunu açlık çektirirsen, bu teravih de kılamaz, yatsı da kılamaz. Sabaha da kalkamaz, belini doğrultamaz. Yani bu isteğe uyulur, icabet olunur çünkü meşrudur. Ama bu ne istiyor? Komşunun tavuğunu yemek istiyor. Böyle de bir durumlar var. Benim tavuk diyor lezzetli değil diyor. Komşununki kaz gibi görünüyor. Diyor ki bunu yiyeceğim. Sen de diyorsun ne yapıyorsun ya, hırsız mısın, uğursuz musun? Bilmem ne. Nefisle bir mücadele. Doğru mu? Nefisle mücadeleye giriyorsun. Nefsi kötü arzusundan men edecek. Efendim hanımıyla hanımını canı çekmiyor. Bu diyor kaç senelik karı diyor. Ne olacak? Komşunun karısıyla düşüp kalkacağım diyor. Vay namussuz diyeceksin buna. Ama nefis bu nefis. Nefisin namussuzluğuna lüzum var mı? Nefis ne dersen onu hak etmiş zaten. Burada ağzımı alamayacağım kadar söv yani. Nefse söv. Gerçi sövmekle de bir yere varamazsın. İki tespih çeksen daha fayda eder de. Yani nefis namussuz desen yeri var bunun. Komşunun karşısına da göz diker, sokaktan geçene de yan bakar. Her şeye takılır yani. Anladın? Ha bunu dediğin zaman ne diyor? Bu hocaların zaten diyor, kalbi bozuk diyor. Niye? Ben diyor komşunun karısıyla da diyor beraber yiyoruz, içiyoruz diyor. Hiç böyle bir şeyler aklıma gelmiyor. Niye aklına gelsin zaten? Aklına gelmeden başına geliyordu onun için. Siz zaten anahtarları değişmiyor musunuz ikide bir? Arabaları değişmiyor musunuz? Köpük partileri yapmıyor musunuz? Her yol var herifte. El alemin karısının görmediği yeri kalmamış. Ondan sonra ki benim kalbim çok temiz. Sen ne konuşuyorsun ya? Biz ayetten hadisten konuşuyoruz. Allah Teala örtünün buyuruyor, görmeyin buyuruyor, ellerini tutmayın buyuruyor. Sen ne konuşuyorsun ya? Sen ne konuşuyorsun? Efendim kendimize güvenelim. Kendimize güvenelim, herkesin karısıyla kızıyla çırılçıplak plajda yüzelim. Kendimize güvenmemiz lazım arkadaşlar. Bir de bize felsefe yapıyor. Neyine güveniyorsun? Neyine güveneceksin? Ve ma uberrihu nefsi. Yusuf Aleyhisselam gibi peygamber diyor ki nefsimi temize çıkaramam. Nefsime güvenemem diyor. Hani nefis nefis olarak peygamber olduğu zaman masumdur, ayrı bir dava. Ama hiçbirimiz peygamber olmadığımıza göre neyin nefsini temize çıkarıyorsun? Sana bakma demişler, bakmayacaksın. Elini tutma demişler, tutmayacaksın. Bir odada halvet yapma, tek oturma demişler. Bir sofrada yiyip, efendim, baldız, kayın, en tehlikelisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler, kayın, efendim, birader, kardeşini hanımının yanına girip çıkabilir mi? Onunla birlikte durabilir mi bir odada? Mesela, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, elhem vel mevd, kayın ölüm kadar tehlikelidir dedi. Resulullah mı sallallahu aleyhi ve sellem haşa kalbi bozuktu? De bakayım da gavur ol. De bakayım. Buyurdu ki bize kayın meselesi ölümle sonuçlanır. Nice yuvalar yıkılmıştır. Nice kadınlar kocaların kardeşiyle kaçıp gitmiştir. Çünkü ev içi yakın temas oluyor. Sen kayınpeder, sen kayınpedere öyle efendim başını göster, bacağını göster böyle şey var mı? E buna zaten nikahın düşmüyor. Nikahın düşmüyor ama adam onunla bakıyor. Nefis namahrem mi, mahrem mi mi soruyor nefis. Ha işte geçen de yine bir cinayet oldu. Ne olduğu belli. Bir sene milleti meşgul ettiler o cinayeti. Meğer kayınpederin geliniyle ilişkisi varmış. Çocuğu da biraz saf. Bir şeyden haberi yok. Hanımı da biliyor. Adama bir şey diyemiyor. Kocasından korkusuna. Kocası gidiyor geliniyle ilişki. Bir sene televizyonlar bunu seyretti ya. Bu cinayeti aydınlatma meselesi. Ne konuşuyorsun ya? İslamiyet sana göre, bana göre hüküm vermez. Nefsin kötülüğü meydandadır. Allah bu nefsi terbiye için şeriat göndermiştir. Bu kanunlara uyacaksın. Sana ceryan çarpar. Tamam mı? Kablosuz tutulmaz. Bunun bir kuralı kaidesi vardır. Fizik kuralları vardır. Kimya kuralları vardır. Bunların hepsi Allah yaratmıştır. Sen bu kaideye uymadığın zaman, çıplak elle tuttuğun zaman kömüre dönersin. Kaideye uyacaksın. Erkekle kadın arasında Allah bir cazibe yaratmıştır. Bir şehvet yaratmıştır. Herkesin herkese karşı nefsi iştahlanmayabilir. Ayrı dava. Ama burada kimin gözü düzgün, kimin gözü bozuk, kimin kalbi fesat, kimin kalbi düzgün, bunları anlayamayacağımıza göre 7 yaşında kız çocuğunu erkek hoca okutabilir mi? 7'den sonra okutamaz. 7'den aşağı bile okutmamalı. Kadın hocalar mı bitti ya? Babası kızını okutsun, kızı da kadınları okutsun derdi Efendi Hazretleri. Niye sen erkek hoca okutacak kızları? Mektebi söylemiyor. Mektepte haydi haydi, onu da boş ver. Yani zaten başı bacağı açık geliyor. Kapalı gelse Kur'an okuma, Kur'an okutabilir mi? Okutamaz. Kadın hoca okutacak. Nasıl, niye Kur'an okusun? Kaç tane bu yok mukabele okuyayım. Cüze yetişememiş kadının biri geldi. Hocaya hafızda genç çocuk. Çocuğa ısrar ediyor. Ondan sonra ta bunu Ali Adar Efendi Hazretleri anlatırdı. Eskiden olmuş yani. Efendim ne olur bana bu cüzü tekrar oku. Benim hatibim eksik kalmasın. Ya o hafız ne demesi lazımdı? Ya kadınlar gitti. Cemaat kalmadı. Burada teke tek bizim kalmamız halvet olur. Halvet kalmak, sen benim anam değilsin, teyzem değilsin. Halvet olmak haramdır. Diyeceği yerde o da ona ısrar etti, bilmem ne etti. Ondan sonra cüz okuyalım, cüz okuyalım derken efendim girdiler birbirine. Ne olacak şimdi? Gazetelere konu olmuş haberler var. Efendim günah hepimiz için. Allah yine rahmet etsin diyelim. Ve hafız efendilerden, hoca efendilerden, kız talebelerinden biriyle sonra evlenmek mecburiyetinde kaldı. Anla işte. Anla işte. Dolayısıyla sana şeriat sınır koydu. Sınırda duran, hatta sınıra yaklaşmayın buyurdu. Kayınbiraderle. Ne alaka? Onun da başı kapalı canım. Bir sofrada iftar yapıyoruz. Hangi kitapta buldun böyle bir sofrada iftarı ya? Kardeşinin karısı. Orada efendim teyzesinin kızı. E teyzem, ya teyzenin kızı. Teyzen tamam. Teyze anne yarısı. Teyze tamam. Hala tamam. Bunlarla ebedi nikah haram. Bunlarla oturursun yersin. Ama teyze kızı, hala kızı, dayı kızı falan bunlarla nikahlanmak caiz mi? E insanlar çoğu teyze kızıyla evleniyor. Akraba evlilikleri çok var. Karadeniz'de de çok var. Her yerde var. Amcasının kızını almıyor mu adam? Helal değil mi bu? Helal. O zaman ne oluyor? O sana yabancı demektir. Evlenebildiğine göre yabancı demek. Aynı sofrada yiyip içmeye müsaade yok. Bunları muhafaza edenler kurtar. Muhafaza etmeyen, bak nefsi diyor, kötü isteğinden nehyedecek. Gayrimeşru bir istek vakı olursa durduracak. Canı zina etmek ister. Şuruba şerbete kanaat etmez. İçki içmek ister. Dur diyecek. Sigara da çok iyi bir nane değil. Sigara haram demiyoruz ama mekruh diyoruz. Mekruh da Allah'ın istemediği şeylere diyoruz. Mesela bunlara dur demesini bilecek. Ha, sigaraya gelene kadar diyorsun sen, daha neler var bizde, ne yollar var hoca, senin haberin yok diyorsun bana. Ben de fark ediyorum tabii. Şimdi ondan sonra iç sigaraya kalsın gerçi diyorsunuz bana, ben anlıyorum. Ama ben yine de çok da rahatlık vermeyelim diyorum yani nefse. Ondan sonra efendim faiz almak ister, faiz vermek ister, rişvet almak ister, rişvete bir kılıf bulur, hediye verdi adam bana der falan. Memurlarda da bu işler çok oluyor. Herkesin bir taraftan haramlara, günahlara bulaşması var. Ama Mevlana buyurur, kim nefsini canının isteğinden, ya Evliyaullah'a göre mana vermiyorum. Onlara göre mana versem yatacak yerimiz yok. Şimdi sana diyorum ki gayri meşru isteğinden diyorum, değil mi? Ben manayı böyle veriyorum. Yani tefsirlerin zahiri manası budur. Ama sahabe böyle mi yaptı? Hazreti Ömer böyle mi anladı burayı? Radıyallahu anh. Ne yaptı? Manavdan geçiyor orada. Muz var. Canımız çekti. Ama ne yaptı? Almadı. Allah Allah. Nasıl? Niye almıyorsun ya? Muz helal. Sahurda git muz ye. Karpuz ye, kavun ye. Hepsi helal. Almadı. Niye? Ya dedi, şimdi canımın her istediğini alırsam nefsini isteğinden men eden ayetine nasıl gireceğim dedi. Biraz da dursun dedi bu nefis ya. Şimdi bu manaları vermiyorum zaten. Ben sana gayrimeşrudan bari canını kurtar diyorum. Öbür türlü meşru ve mubah dairesinde bile sahabe-i kiram nereye gitti? Kısıntıya gitti ya. Öyle önüne geleni yiyor musunuz dedi. Hazreti Ömer, Hazreti Cabir'i ne yaptı elinde et görünce? Nereye dedi? Eve dedi. Ne o elindeki et dedi. Ne lazım oldu dedi. E dedi ki çoluk çocuk canımız çekti. Ya dedi. E külleme iştaraytı müştehidim. Demek canınız ne çekiyorsa alıyorsunuz, yiyorsunuz. He dedi. Bu Hazreti Ömer de arkadaş. Radıyallahu anh. Levşintü leküntü. Levşintü leküntü. Ettebekum ta'amen ve ahsene gülübâsı. İstesem en iyi yemekleri yerdim. En iyi elbiseleri girerdim. Giyerdim. O zaman Acem hükümdarı Kisralarla efendim Bizans İmparatorluğu Kayserleri devirmiş adam. Hazinelerini Beytülmal'a taşımış, bütün iki imparatorluğu bitirmiş, hepsinin hazineleri gelmiş İslam Beytülmal'ına, Hazreti Ömer radıyallahu anh yamalıklı cübbeyle geziyor, efendim bir et, bir süt, bir şey yediği yok. Nasıl oluyor yani? Nefsi isteğinden engelleyenler diyor. Kurban olduğum Allah'ım, hani meşru dairesinde bize, ya Rabbi Allah dostlarının nefsini sınırladığı gibi sınırlanmayı nasip eyle. Amin. Ama kurban olduğum sana Allah'ım, gayri meşru isteklerden tamamen muhafaza et. Amin. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Sahabe sellem. Artık geçen bir dua Allah ilham etti bana. Ben dua yaparken öyle bir dua getirdi dilime, ağzıma yani. Başladım o duaya ben. Fuzuli kelamdan, fuzuli tağımdan muhafaza eyle dedim. Çünkü neden? Şekeri dengeleyemiyorum yemekten ya. Şekeri dengeleyemiyorum. Baktım öleceğiz ya. Her taraf tıkan. Ya Rabbi dedim, fuzuli yemekten, fuzuli konuşmaktan nasip et, engelle yani, engelle. Allah artık engellemezse biz duramıyoruz ha. Ayarımız kaçmış ha. Bu kadar olmaz ki ya. Sınırında durabilenler. Ne mutlu onlara. Fe innel cennete yel me'va. İşte onların sığınağı, barınağı ancak cennet olacak. Şimdi ne oldu? Cennete girmenin ilk maddesi lazım. Buna devam etmek lazım. Günahlardan nefsini men etmek lazım. Ayet-i Kerime'yle de ne buyurdu? Kim benim huzurumda hesaba çekileceğinden korkar da nefsinin gayrimeşru isteğiyle karşı karşıya kaldığında, bunu Rabbim bana haram etti, yasak etti. Ama bunun helali var, helal tarafı var. Zina etme, nikah et. Evlenme yolunu seç. Anladın mı? E işte evlenmek çok pahalı işte. Bir kıza talip oluyorsun. Efendim Kızı vermeden adamın canını çıkarıyorlar. Onlar şunu istiyorlar, bunu istiyorlar, takılar, makılar, onlar, bunlar. E ne yapalım? Paran kadar. Kanaat et, o kız olmadı, ne yapalım? Dünyada kız mı bitti? He? Öyle garibanlar var, bir ekmeğe evlenir. Yok mu? Niye fakir almıyorsun? Niye fakir almıyorsun yani? Ondan sonra ben ne yapayım? Senelerdir bekar kaldım, zina etmek zorunda kaldım. Niye zina etmek zorunda kaldım? Bu kadar Müslüman, efendim, gariban, fakir, muhacir, hiç kimsesi olmamış, ekmeği yok. Bir ekmeğini, suyunu versen, namusunu korumak için millet memleketlerinden kaçtılar. Namuslarını kurtarmak için o Şii Nusayriler saldırdılar. Bütün milletin karısına, kızına tecavüz etmeye kalktılar. 5 milyon, 10 milyon, 15 milyon keyfine mi geldi buraya? Keyfine mi ölüyorlar Ege Denizi'nde? Senin kafana keyif mi girdi? Millet ekmek bulamıyor. Namusunu korumak için evini barkını bıraktık çıktı millet. Sen ne böyle efendim işine göre paran var cebinde zina yapmak, içki içmek? Nedir bu işler? Sen cennetin kokusunu duyamazsın be bu vaziyette. Gariban dolu, fakir dolu. Yani illa gidiyorsun, ağanın kızını istiyorsun. Ulan ağanın kızı istenir mi? Ağada sana koyuyor şartlar. 40 tane beşi birlik. Ölene kadar evlenemezsin bu vaziyette sen. Mübarek adam. Haramdan kurtulmaya bak. Ateşten kurtulmaya bak. Canını cehennemden satın almaya bak. Bura bitti bitecek. Fakirlerde ne güzeller var. Fakirlerde ne vasıflılar var. Fakirlerde ne ahlaklılar var. Öyle mi değil mi? Herkes bir şey. Adam bir de hem evlenecek hem de zengin kızı alacak. Oradan da köşeyi dönecek. Bir de kurtarmaya bakıyor. Ondan sonra da adam kızı vermiyor diye. E sen böyle şey kitaba uygun bir şey değil. Verirse versin keşke canım. Ağanın eli tutulmaz. Verirse versin. Ben bir şey demiyorum. Ama seni zora sokar. Sen de o şart, bu şart, sen de evlenemezsin. E bir an evvel evlen, bak zinaya gidiyorsun kardeşim. Bu harama niye düşüyorsun? Dünya kaç gün? Fani. Şimdi onun için, birincisi nefsini bütün günahlardan engelleyecek. İkincisi, çok önemli. Dünyada aza kanaat edecek. Cennete girmek istiyor musun? İstiyorum. Mutlaka yapman gereken ikinci şey, dünyadan aza rıza göstereceksin. Çünkü hadis-i şerifte buyuruyor semenül cennet terkü dünya. Sen cennet istiyorsan paralı mı paralı? Ne dedi İbrahim bin Ethem Hazretleri dün müne anlattım evvelsi gün? Şeytanın evi hamam bile paralıysa dedi ya Rahman'ın evine bedava girilir. Hala banyo falan oralar şeytan meskenler. Şeytanın evinde parasız girilmiyor dedi. Rahman'a nasıl para, Rahman'ın evine nasıl parasız girilecek? Cennetin parası ne? Cennetin parası dünyayı terk etmek. Gönlün dünyadan geçecek. Elin işte olsa da zaruret miktarıyla iktifa edeceksin. Geri kalan gönlünde dünyaya yer vermeyeceksin. Yahya İbni Muazzer Razi, Evliyaullah'ın en büyüklerinden. Öyle buyurdu. Derdi ki, terkü dünya şey değil. Dünyayı bırakmak zor gelir nefse. Yani gayrimeşru şeyleri, dünyanın fazla malının mülkünü falan. Ama terkül cennet eşet dümünü. Cenneti terk etmek daha zor gelecek. Çünkü cennete girmeyince yerin ateş olacak. O zaman cehennemde nasıl dayanacaksın? Onun için dünyayı bırakmak mı zor? Cehenneme girmek mi zor? İkisini bir kıyas yapacaksın. Oo, yanmaya dayanılmaz. O zaman dünyadan geçeceksin arkadaş. Bunun bir izahı kalmadı yani. Peki cennete mehir ödeyeceksin. Yani bir hanımla evlenirken İslam'a göre ne ödüyorsun? Mehir, mehir. Bu işte adamına göre 3 altın, 2 altın, 1 altın işte böyle. Bazıları da biz keçi fiyatına gitmiştik diyor. Öbürüne bir bakıyor. Senin diyor mehrin kaç lira diyor. Kadın kadına soruyor. Diyor ki 25 altın. Ne? Diyor biz diyor 2 reşata gitmişik. Keçi fiyatına gitmişik demek diyor. Ha olabilir. Mühim olan cennete mi gitmişsin, cehenneme mi gitmişsin? Orası mühim şimdi. Kaça gitmişsin? Sen de pazarlık etseydin, uyanık olsaydın, saf olmasaydın. Bana ne de? Cennetin mehri ne? Mehri. Dünyanın terkidir diyor. Dünyayı terk eden cennetin ne oldu? Mehrini ödedi. Şimdi Ebu Hazim radıyallahu hazretleri çok büyük velilerdendir. Bunlar en eski kademe yani ilk mertebeden meşayih bunlar. Ta 1200-1300 senelik meşayih. Bu zat diyor ki, yani şuraya dikkat edin, size bir 2 kere 2 4 gibi bir hesap yapıyor bu zat. Bu zatın Allah'ın buna ilham ettiği şurada ince bir ilim var, hikmetli. Bu hikmetli ilmi beraber tahlil edin. Bir adama dense ki diyor, cennete giremezsin. Ancak girmen için şart nedir? Dünyadan neler seviyorsun? Vallahi sevmediğim bir şey yok ki. Bütün yiyecekler, bütün içecekler, bütün giyecekler, bütün evlenilecekler. Yani insanın dünyadan neler seviyorsun yani ilgi alanına, ilgi alanıma girmeyen bir şey yok ki. Tamam. Deseler ki sen cennete giremezsin. Ancak dünyadan bütün sevdiklerini terk edersen cennete girersin. Bütün sevdiklerini terk bırakırsan cennete girersin. Bu adam bütün sevdiklerini terk etse de cennete girse değer mi değmez mi? Yok, değer mi değmez mi? Çünkü dünyadan sevdiklerinin hiçbirini terk etmeseydi kaç gün sürecekti o? Birkaç gün. Ölene kadar. Öte taraftan cenneti kaybedince neyi kaybetmiş olacaktı? Sonsuz nimetleri kaybetmiş olacaktı. O sonsuzun yanında bu 50-60 sene hükmü var mıydı? O zaman sana deselerdi ki hepsini bırakmadan cennete giremezsin. Sen de hepsini bıraksaydın bile çok büyük bir iş yapmış olur muydun? Yok. Çok az bir iş yapmış olur yani. O bile değersiz olurdu. Çünkü neden? Ya o cennete göre akıllılık ettin derlerdi adam. Terk ettiğin şeyler o cennete göre çok değersiz derlerdi. İtibarsız derlerdi. Yani çok itibarsız bir şeyleri terk etmişsin. Ama çok itibarlı bir yer almışsın. Alışveriş karlı olur muydu? Zarar var mıydı bu alışverişten? Hiç kimse yarın ahirette sana manyakmışsın, enayi çıktın der miydi? Herkes ne diyecekti? Ne uyanıkmışsın, ne akıllıymışsın? Yatırımı buraya yapmışsın, orayı bırakmışsın. Derler. Peki. Bir adama deseler ki diyor, bak ne acayip bilimler var. Sen cehennemden kurtulamazsın. Kurtulmam lazım, ben nasıl yanacağım ya? Kurtulmanın yolu, efendim, canının istemediği her şeyi üzerine alacaksın, yükleneceksin, tahammül edeceksin. Canın istemediği şeylerin hepsi. Uykusuzluğu can istemez. Açlığı istemez. Susuzluğu istemez. Allah yoluna paraları vermeyi istemez. Can nefis ister mi ya? Kendim kazandım, canım çıktı, parayı niye yedireyim fakirlere diyor. Cihata niye vereyim diyor mesela. Münafıklar gibi. Şimdi bunların hepsini, yani şeriatta, Kur'an ve sünnetteki ibadetleri nefis ister mi? Doğru konuşalım şimdi. Hep nefisten kaçırtarak yapıyoruz. Uykudan çalıyoruz. İşte konuşmaktan ayırıyoruz vakit, zikir yapmaya. Hep böyle. Esas çünkü nefis ne istiyor? Sıralı milletle muhabbet tırdırdır. Sabaha kadar, akşama kadar uyumak. Ondan sonra film, dizi, tiyatro. Açık oturum, kapalı oturum. Nefis hep bunlar istiyor. Bir namaza kalkarken nasıl kalkıyoruz? Zaten şu, bir saat iftarda yemek yiyoruz. 3 rekat 3 dakikada kılarken bile imam uzun okudu diyoruz. Ya 50 dakikadır yedin arkadaş. 5 dakikada namaz kılıyorsun. Ne sıkıldın şimdi sen? Ama sıkılıyor. Şimdi Yasin'le kılacağız dedik, milletin ödü koptu. Ya mübarek, Yasin'le kılacağız dedikse hatimle değil ki bu. Yasin Şerif zaten çok uzun bir şey değil. İnşallah beceririz. He? Allah becertirsin. Amin. Yani kılarız. Çok kolay bir şey Yasin. Adam Yasin'e dedi. Birisi geldi bana Adapazarı'nda. Dedi hoca efendi dedi, bu imamı ihbar ettim müftülüğe dedi. Dedim ne işin var imamla ya? Ben de zannettim imam bozuk bir adam hani. Peki zannettim istibra yapmıyor. Haladan çıkıp direkt abdest mi alıyor? Ne yapıyor dedim acaba? Öyle ya, imamlarda o sıkıntılar var biraz. Cemaattan onları takip edenler var. Böyle istibra meselesini falan. Ya şimdi ben de dedim, yahu dedi, hocam dedi, olacak iş değil dedi. Ben de diyorum, ne yaptı? Sabah namazını Yasin'le kıldırıyor dedi ya. Yahu dedim, bulmuşsun öyle imam, öp de başına koy. Millet vedduhayla kıldırıyor dedim ya. Sabah namazında insan en az 40 ayet okumak sünnet. Adam vedduhayla kıldırıyor yani. Yarım sayfa etmez, 1/3 sayfayla sabaha kıldırıyor. Yani sünnete itibar etmiyor. Sen dedim Yasin'le kıldıran bulmuşsun. Öp de başına koy sen öyle imam. Nerede bulacaksın ya? O da bir bozuldu ben öyle deyince. Ben de baktım o da bozuldu. Dedim herhalde imamın sesi güzel değil. Sen ondan şey ediyorsun biraz. Çünkü imamın sesi güzel olsa, hatimle kıldırsa bu millet bayılır ha. Öyle de var. Bu ses meselesi de biraz mühim tabii. Onun için hatimle kıldırırken de sesi güzel imamlar seçmek lazım. Zaten hem hatimle kıldırıyorsun, bir de imamın sesi bozuksa millete de azap gibi bir durum oluyor yani. Millete öyledir. Bizim millet, yani Allah ne buyurduya bakmaz. Tamam, imam kaç elif çekti ona bak yani, asılmaya bakar yani. Böyle de bir durumla karşı karşıya. Ama şimdi nefis teravihi sevmez. Nefis yatsıyı da sevmez. Nefis sabah namazını hiç haz etmez. Doğruyu konuşalım. Ben, sizdeki farklıysa onu bilmem. Bendeki nefis böyle bir nefis. Ha, sizi bilmiyorum. Belki tezkiye oldunuz, razıya, merziye, kamile makamındasınız. Hoca beni, ben namaz kılmaktan doyamıyorum falan. Ha öyle bir makamda adam var, elini ayağını öperim. Yok demiyorum. Böyle insanlar da var. Ama genel manada bu durumda değiliz. Yalancılığın bir lüzumu yok. Niye münafıklık yapayım ya şimdi ben burada? Nefsin canı namazdan, niyazdan hoşlanmaz arkadaş. Hele bir abdesti düzgün alayım derken canı çıkar. Sünnet veç üzere abdest almak kolay değil. Musluğu bir açıyorsun, şar, şalap, şu, ya, şap, şu, bir abdest alıyor, bütün banyo battı. Gusül etse o kadar ıslanmaz. Bazı yerde kuru kaldı tabii bu arada. Çünkü şapşup ya, böyle yapıyor. Ya kaç kere görüyorum, adama diyorum, abi diyorum, şurana değmedi diyorum. Değdi değmedi ondan uğraşacağız ya. Ya, ya değmedi hakikaten ya, şurası kuru kalıyor adamın dirseğinin altı. Burayı böyle yapıyor, çekiyor, bura boş. Bir şöyle buradan böyle yapmıyor. Sünnet üzere bir abdest almak o kadar zordur ki. Nefisle savaştır ya. İmam Zeynel Abidin Seccat Hazretleri renzi benzi sararırmış, solarmış. Hatta birkaç kere oturur kalkarmış. Bayıldığı da olurmuş. Abdese başlamadan. Derlemiş Efendi Hazretleri, ne oldu? Tansiyonunuz mu düştü? Şöyle mi oldu? Dermiş. Evladım, kimin huzuruna çıkacağız? Namaza giriyoruz. Allah'ın huzuruna buradan başlıyor. Anahtarı abdesttir. Ben Mevla'nın huzuruna çıkacağım için hazırlığımı nasıl yapacağım? Bu abdesti nasıl alacağım? Böyleymiş yani. Tabii vesvese yapın, evham edin demiyorum. Ama sünnet üzere abdest alırsan nefis bunu istemez yani. Bir de musluğu aç kapa, israf olmasın. Sen ne yapıyorsun? Bir açmakla bitiriyorsun bütün abdesti. Değil mi? Musluğu bir açıyorsun, bütün abdest bittiğine kadar açık kalıyor. Halbuki ne yapacaksın? Her seferinde açacaksın, kapatacaksın. Efendi Hazretleri ne kadar şey önem verirdi? Açar, hemen kapatır. İkincide bir daha, üçüncüde sen. Ya ne ikinci, üçüncü zaten? Elini üç kere mi yıkayacaksın ya? Git dümdüz işte. Çoğunuz öyle abdest alıyorsunuz. Ben vaziyetten haberdarım yani. Ben söyleyeyim size. Tam sünnete ittiba. Onun için adama deseler ki sen cehennemden çıkamazsın. Kurtulmak istiyor musun? Nefsin neleri istemiyor? Şeriatı, sünnetin hiçbirini istemiyor esasen nefis. Hepsini yapacaksın deseler, bu adam da tamam dese, nefsinin istemediği bütün ibadetleri yapsa ve nefsine böylece gem vursa, yani bütün zevklerinden, isteklerinden engellemiş olsa, cehennemden kurtulmasına karşılık değer miydi? Zor bir şey mi? Ya cehenneme göre zor bir şey değil, çok kolay bir şey. Öte yanda yanmak var. Yanmayı gördüğü zaman, bu ne ya? Serin serin abdest alıyoruz hoca efendi falan, hemen kıvırır. Çünkü ateşi gösterince, tabii canım çok kolaymış diyecek nefis. Nefis zoru görmeden akıllanmaz. Cehennemi görmediği için şimdi namazdan zorlanır. Ben de size onun için konuşuyorum. Yasin'den falan zorlanmayın bak. Hemen aklınıza cehennem gelsin. Lan belki bu namazda kurtuluruz, otur aşağı sus aşağı dersin. Tamam. Peki. Cennete girmek, cehennemden kurtulmak bu dediğim kadar zor mu? Ebu Hazim Hazretleri radıyallahu anh buyuruyor ki, sana deseler ki, dünyadan sevdiklerinin hepsini bırakman lazım, sen de hepsini bıraksan bile çok bir şey yapmış olmazsın cennete karşı. Dedim ya diyor, peki sana dünyadan sevdiklerinin hepsini bırak da öyle cennete girersin dediler mi diyor? Dediler mi? Demediler. Ya ne dediler? Canının istediklerinden binde birini bırak dediler. Yani bu kadar hayvan helal, domuzu yeme dediler. Bu kadar meşrubat bin çeşit helal, sarhoş edeni içme dediler. Öyle mi? Yani sana terk et dedikleri bütün istediklerin değil. canının çektiklerinden binde birini haram ettiler. Helal mı fazla, haram mı fazla? Helal dairesi geniş. Niye geniş daireyi kendine dar ediyorsun diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Ondan sonra gelelim. Cehennemden kurtulman için canının istemediği her şeyi yapacaksın denseydi. Sen de her istemediğini yapsan bile yine az yapmış olurdun. Ama sana dediler mi ki istemediğin her şeye katlanacaksın? Demediler. Şu anda bize uykuyu serbest ettiler mi? He? Bir namaz vaktinde uyuma dediler. Namazı kaçırmayacak şekilde geri kalan hep uyusan haram mı? Ama namazı geçiriyorsan o vakitte harama giriyor. Yemekten hangisini yeme dediler? İçmekten hangisini içme dediler? Yani canının istemediği şeylerin hepsini bile üstüne yükleselerdi, cehennemden kurtulmak için az bile yapmış olurdun. Halbuki sana ne dediler? Canının istemediklerinden binde birini terk etmen gerekiyor. Çünkü haramlar kadarla sen nefsine karşı geleceksin. Haramlara düşmemek için nefse istemediği şeyi yükleneceksin. Geri kalan zaten hepsi uyumak, yemek, içmek, evlenmek, bakmak, tutmak, helal dairesi geniş. Her yere git. Sana dediler mi ki şurada duracaksın, çıkmayacaksın? Seni hapis mi ettiler? Senin paranın tümünü mü istediler? He? Borcunu düş dediler. Bir sene geçmeyi şart koştular. 1/40 dediler. Zaten borçlarını çıkarttılar. 1/40'ını istediler. 1/40'ını isteselerdi nefis tamamen ayağa kalkacaktı. Ha şimdi ne kadar kolay oldu 1/40 değil mi? Onun için biz mutlaka cennete girmeliyiz. Girmek için de işimiz aslında zor değil. Cenneti tanırsak her şeyi feda etmek onun uğrunda kolay gelecek. Cehennemi tanırsak haramların tümünü bırakmak bize çok zevk verecek ve kolay gelecek. Neden? Ateşte yanmamak için. Ateşi bilen adam kurtulmak için her şeyini verir mi? Verir. Bir adamın üstünde dünya kadar altın olsa, cevher olsa, mücevher olsa, her tarafı pırlanta elmas olsa ve bu adamın önünde her tarafını da ateş sarsa, deseler ki helikopterle havadan gelseler, 4 taraftan sarmış, kimse içeri girip seni kurtaramaz. Deseler ki üstündeki malın, mülkün, tapun hepsini verirsen sana halat atacağız, seni yukarı helikoptere çekeceğiz. Verir mi adam? He, Türkiye'nin dünyanın en zengini, 50 milyar dolar serveti verir mi o ateşten çıkmak için? O zaman bizden cehennemden kurtulmak için istenenler az mıymış? Çok az. Zekat 1/40. Fitre 15-20 lira. 15-20 lira fitre ya adam başı ya. En az 15 ya. Ne istedi Allah sana cennete sokmak için ya? Ne istedi? Cebine mi istedi? Haşa. Yine fakir fukara kulların hakkı için istedi. Yine sosyal adaleti temin için istedi. Yine zengin fakir dengesizlik olup da kargaşa olmuş bak. Neresi orası? Yağmalanıyor şimdi. Venezuela mı? Venezuela her taraf yağmalanıyor. Oraya yağmalanıyor. Kıyamlar komünist, momünist. Bilmem ne. Dersin ki işte denge eşitliği. İslam'ı kabul etmemişler. Zekat yok, bir şey yok. İhsan el açığın kafasıyla. Herkesin malı herkesin. Ondan sonra girdi millet birbirine yağmalama. Bilmem ne. Komünistlik çözüm mü? Komünizmde de üsttekiler götürüyor, alttakiler sürünüyor yani. Komünizmde adalet mi olur? Kur'an'dan, şeriattan başka yerde düzen mi olur? Nizam mı olur? İntizam mı olur? Demek ki İslam bizden bir şeyler istediyse onu da bizim rahatlığımız için istedi. Bizim toplumumuzun huzuru için istedi. Allah'ın Celle Celaluhu bir şeye ihtiyacı yok. Sana zina etme dediyse seni mikroptan kurtarmak için. Sana aile düzeni vermek için, çoluk çocuğunun huzuru için istedi. Yani Mevla niye seninle neyi esirgedi ya? İçki aklını başından alıyor, paranı cebinden alıyor. Çoluk çocuğa maskara ediyor, rezil oluyorsun diye uyuşturucuyu sana yasakladı. Allah senin zevkine mani olmak için değil. Bu zevklerde, gayrimeşru zevklerde haram edilmişse mutlaka ne var? Zarar var diye yasak etti ya. Bunu anlamayacak ne var? Sen bu Allah ile savaşmanın ne anlamı var? İslam'a karşı gelmenin ne anlamı var? İçki içirtmiyor bize. Kara erkek karışık dolaştırmıyor bizi. Zina ettirmiyor bize. Böyle konuşuyorsun. O zaman cehennemi gördüğün zaman anlayacaksın ki dünyam da elimden gitti. Ahiretim de berbat oldu. Ben iki cihanda ne karım kaldı? Her taraf husran oldu. Onun için biz iki cihanı da kazanacağız inşallah. İslam'ı yaşayarak, ehli sünneti güzel anlayarak, sohbetlere devam ederek, insanlara tebliğ yaparak Allah'ımıza yalvaracağız. Allah bizi hidayetçi yapsın fazl-ı keremiyle. Ve bu insanlara da burada hidayet olduğunu, nur olduğunu, bu İslam'da huzur olduğunu anlatacağız diyor. İslam'ın dışında hiçbir yerde hiçbir saadet, bereket, rahmet, mutluluk olamaz. Var diyen yalan söylüyor. Ben kesin söyleyebilirim. Yalan söylüyor. Çünkü Allah yarattı bizi. Onun buyurduğuna uyacağız ki ebedi cennete gideriz. İki madde saydık. Yarın da inşallah, yarın gece derste sahurde biri çeyrek geçe yapıyoruz dersleri. Yarın gece de öbür üç maddeyi sayarım. Orada da çok önemli şeyler var. İkisi aklımızda mı? Günahlardan nefsi men edeceğiz. İkincisi, dünyadan aza rıza gösterip kanaat edeceğiz. Hırs yapıp da harama, mekruha, şüpheliye düşmeyeceğiz. İki madde. Üç madde daha kaldı. Olsun. Hepsini yapamasak da bilenle bilmeyen bir olmaz. Yine bilirsek yapma şansımız daha artıyor. Çünkü bildiğin, bilmeyenin yapma şansı hiç yok. Çünkü mevzuyu bilmiyor yani. Biz yine dinleyenlerden olalım, kavrayanlardan olalım. Bazı maddelerde aksaklık yaşasak da Allah'ımıza yalvaralım. Şu maddeleri de tamamlatmadan öldürme bizi ya Rabbel Alem. Amin. Bak 21. gece, bu mübarek gecede her rekatta Fatiha'dan, dur bakayım rekat kaç ya, neyse uygun. Fatiha'dan sonra 11 İhlas, 2 kere Feleknas okuyarak 4 rekat kılacağız. Bu kişilerin ibadeti mutlaka yaptığı bütün ibadetler Ramazan'da kabul olur ve bütün günahları bağışlanmış halde cennette ona nurdan bir makam verilir diyor. Bütün günahları bağışlanmış halde cennette nurdan bir makam verilir. Bu gecenin teravihinin faziletine Ramazan kitabında yazıyordur o. Yok, yazıyor mu acaba? Yazıyordur. Hazreti Ali Efendimiz'e rivayet. Bakıyorum internetlerde birbirlerinden paylaşıyorlar. He? Bu gece teravih kılana şu kadar sevap var. Bana da bizim çocuklar oku. Hangi sayfa? Efendim? 20. Ha, oyunda internetten bakıyor tabii. Şimdi yani öyle bir şey ki. Burada buldum ben neyse. Kaçıncı gece? 21. gece. Efendim. Ve leyletel hadiyete vel işrin. Benallâhu lehu beyten fil cenneti minen nur. Allah cennette nurdan bir köşk yapar. E nurdan köşkü olan cehenneme gider mi? Cennete garanti var. Yektübullâhu lehu sevâben bi'adedin men fissemâvât vel ard. Göklerde, yerlerde ne kadar yaratık var? İnsan değil, cin değil, melek değil, hepsi. Bütün yaratıklar, böceklere kadar, kumlara kadar, çakıl taşlarına kadar, denizlerin dibinde ne kadar taş var, kum var? Hepsinin göklerde, yerlerdeki yaratılmışlar adedince Allah sevap yazar. Bu mübarek gecenin teravihinde, evet. Ben de dinliyorum, böyle okuyor işte bizim arkadaş gibi, Enes Efendi gibi okuyorlar bana. Diyorum Allah Allah, ben de her şey ezberimde değil tabii. Kaynağı neymiş diyorum. Ali İbni Ebi Talip diyor. Maşallah diyorum, Cübbeli Ahmet Hoca diyor altına yazmışlar. Lan diyorum elhamdülillah yani, millete yayılıyor. Millete teşvik lazım. Bizim millet buna bakar. Kılacağız, kılacağız. Ne var diyor, ne var? Ucunda ne var? Ya sevap yok, Allah rızası için diyorsun. İyi kılalım o zaman diyor. Ya bir de köşk, saray, huri, gılman falan duyduğu zaman daha bir aşkla kılıyor ya. Yani böyle olmamalı ama, olmamalı ama Mevla bunu bilmeseydi zaten cenneti de önceden bildirmezdi bize. Biliyor ki bizde gevşeklik var. Onun için bizi teşvik edici ayetler gönderdi bize. Allah Teala hepimizi rızasına uygun amellere muvaffak eylesin. Amin. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Estağfirullahellezî la ilahe illahu el-hayyel kayyum ve etûbü ileyh. Allahümme inni es'elükel cenne ve e'ûzü bike minen nâr. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Estağfirullahellezî la ilahe illahu el-hayyel kayyum ve etûbü ileyh. Allahümme inni es'elükel cenne ve e'ûzü bike minen nâr. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Estağfirullahellezî la ilahe illahu el-hayyel kayyum ve etûbü ileyh. Allahümme inni es'elükel cenne وَاَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةِ